Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki do 19:00. Dzisiaj powyborczy poniedziałek, 13 dzień lipca. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Sytuacja w Polsce jest coraz lepsza, mówi minister zdrowia, ale nadal apeluje o przestrzeganie zasad sanitarnych. Jednak w całym kraju brakuje krwi. Lekarze proszą o jej oddawanie. Kilkudziesięciu dziennikarzy zatrzymała moskiewska policja podczas protestu w obronie oskarżonego o szpiegostwo byłego reportera. O 300 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To o prawie 1/5 mniej niż wczoraj. Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 5 osób. Jest coraz mniej chorych na koronawirusa w Polsce i dane te są coraz lepsze, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji podsumowującej dotychczasowy przebieg epidemii w naszym kraju. Dzisiaj 290 ponad nowych zakażeń, ale to nie jest 500, to nie jest 600, to nie są tysiące chorych, tak jak to ma miejsce w niektórych krajach. Minister Szumowski dodał, że na ponad 20 tysięcy przebadanych osób wyjeżdżających do sanatoriów potwierdzono 34 zakażenia, co stanowi 0,1%. To pokazuje, że tak naprawdę w ogromnym badaniu przesiewowym, populacyjnym badaniu przesiewowym osób, które jadą do sanatoriów, mamy znikomą ilość aktywnego wirusa. Minister Szumowski podziękował też pracownikom służb medycznych i mediom za współpracę podczas epidemii i zastrzegł, że ogniska zakażeń koronawirusem będą się pojawiać i zaapelował o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Niemal w całym kraju brakuje krwi. Sezon wakacyjny jest zawsze trudny, ale z powodu epidemii tak źle nie było od dawna. Po przerwie szpitale wznowią wiele zawieszonych wcześniej zabiegów, mówi Łukasz Guliński z krakowskiej stacji krwiodawstwa. Ilość tych operacji jest tak duża, że no jesteśmy zmuszeni do pracowania praktycznie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W ostatnich tygodniach było kilka takich sytuacji, gdzie prosiliśmy szpitale o to, aby wstrzymały przede wszystkim zabiegi planowane. Łukasz Goliński zapewnia, że oddawanie krwi jest bezpieczne, bo stacje wdrożyły specjalne procedury sanitarne. Procedury nam się troszeczkę wydłużyły w związku z COVID-em. Dodatkowa jest tak zwana preselekcja. Panie mierzą temperaturę, zadają pytania związane z tą procedurą. W Małopolsce krwiobusy w wakacje odwiedzają miejscowości turystyczne, m.in. Zakopane i Kraków. A propos autobusów i miejscowości turystycznych, do poniedziałku kuratorzy zatwierdzili ponad 13 tysięcy kolonii, obozów i półkolonii w kraju i za granicą. Organizatorzy letniego wypoczynku dzieci mają obowiązek zgłosić wyjazd do kuratorium. Jest on notowany w prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji bazie wypoczynku. Pod adresem wypoczynek.men.gov.pl rodzice mogą sprawdzić, czy wyjazd jest bezpieczny, mówi Anna Ostrowska z Ministerstwa Edukacji. Na chwilę obecną w zorganizowanych wyjazdach bierze udział prawie 435 tysięcy dzieci. Najchętniej uczestniczą one w wypoczynku krajowym, to blisko 280 tysięcy dzieci, w półkoloniach ponad 151 tysięcy. A za granicę na wypoczynek wyjechały prawie 4 tysiące dzieci. Wśród krajów najchętniej wybieranych na letni wypoczynek są Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Malta, Słowacja i Włochy. Młodzież wyjedzie również do Niemiec, Bośni i Hercegowiny, Szwecji, Hiszpanii i Albanii. Miejsca letniego wypoczynku dzieci w tym roku muszą być też zabezpieczone przed infekcją koronawirusem. Kilkudziesięciu dziennikarzy demonstrujących przy areszcie śledczym Lefortowo zatrzymano w Moskwie. Reporterzy protestują przeciwko uwięzieniu byłego dziennikarza gazety Komiersant. Iwan Safronow jest oskarżany o współpracę z czeskim wywiadem. Wśród zatrzymanych jest m.in. wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Dziennikarzy Sofia Rusowa. Funkcjonariusze przewieźli na komisariat również trzy dziennikarki Komiersanta i trzy reporterki magazynu Hołot. Dziennikarze kilkudziesięciu redakcji, w tym Echa Moskwy, Nowej Gazety, Komiersanta, Wiadomości, Meduzy i Forbesa żądają, aby śledztwo w sprawie Iwana Safronowa było przejrzyste. Chcą też, aby śledczy nie zasłaniali się tajemnicą państwową. W ocenie części rosyjskich dziennikarzy sprawa Iwana Safronowa to próba ograniczania prawa do wolności wypowiedzi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do najwyższego w historii poziomu podniosła się woda na 33 chińskich rzekach. Wiele prowincji i miast z powodziami zmaga się już od miesiąca, a synoptycy zapowiadają kolejne ulewy. Minister Ye Jianchun poinformował, że od początku czerwca stan alarmowy został przekroczony na 433 chińskich rzekach i zbiornikach wodnych. Poziom wód w 33 rzekach odnotowuje historycznie wysokie wartości. W powodziach zginęło lub zaginęło 141 osób, a bezpośrednie straty gospodarcze szacowane są na ponad 8,5 miliarda dolarów amerykańskich. Ulewne deszcze zapowiadane są w najbliższych dniach w środkowych i wschodnich prowincjach Chin. Pogoda ulegnie chwilowej poprawie na południu kraju. Alerty powodziowe obowiązują we wszystkich miastach położonych w delcie Yangtze. W największym słodkowodnym jeziorze Chin, Poyang, położonym w prowincji Jiangxi, poziom wody podniósł się o 3 metry. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o pogodzie. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, wzrasta do dużego. Tam, czyli we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Temperatura dzisiaj od 17 stopni do 22, miejscami na ziemi lubuskiej do 23. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 13 do 16. Tej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie raczej małe, ewentualnie umiarkowane. Miejscami na północnym wschodzie możliwy przelotny deszcz. Lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie do 14 miejscami na zachodzie i wybrzeżu. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, zaledwie około 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. powyborcze analizy. Będzie m.in. o świetnej frekwencji. Obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem niesamowitej wręcz mobilizacji. 68% uprawnionych zdecydowało się zagłosować. Z całą pewnością ważnym narzędziem w kampanii były media społecznościowe. Przyjrzymy się, proszę Państwa, dzisiaj jednemu z najważniejszych portali. Nie wolno na nim umieszczać zdjęć innych osób bez ich zgody. Dla nas to jest tylko publikowanie czegoś wizerunku. Dla kogoś to będzie udostępnienie informacji, że ta osoba gdzieś przebywa, że przebywała z kimś, że ona ma określony status majątkowy itd., itd. Zapraszamy do Trójki. Będzie też o nietypowych wypadkach notowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Właścicielka auta oszacowała straty na około 5000 zł. Pojazd zniszczyły psy sąsiada, które biegały za kotami. Koty ukryły się pod maską zaparkowanego na posesji Forda. Będzie dzisiaj w Trójce także taki temat nietypowy. Choć z drugiej strony znamy je od dziecka, towarzyszą nam właściwie cały czas, ale ile o nich tak naprawdę wiemy? Chodzi o latające owady dnia powszedniego. Gdy mucha chodzi po szynce, to ona smakuje ją, że dobrze ona smakuje. Do tematu podejdziemy profesjonalnie. O muchach opowie naukowiec. Tyle i więcej do 19. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Teraz oszczędzaj, kupując w zestawie nawet 30% taniej na drugi produkt, 40% na trzeci lub 70% na czwarty produkt. Tylko u nas tysiące produktów w akcji. Mediamarkt. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, Kwadrans po 16. Numer jeden, proszę Państwa, z tej debiutanckiej płyty zespołu Queen. To był 1973 rok. Tytuł płyty Queen. Do tego zespołu jeszcze dzisiaj będziemy wracali. U nich nic się nie zmienia. Monarchia parlamentarna, a u nas co 5 lat wybieramy prezydenta. Zapraszamy do Trójki. I o tym teraz nieco porozmawiamy. Prawie 100%, 99,98% z takiego odsetka obwodów głosowania udało się zebrać wszystkie informacje. No i wiemy, jak dotąd niewiele, to się, jak Państwo się słusznie spodziewają, to się zmieni. 51,08%. Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski 48,92%. Mamy też informacje o frekwencji. Te najnowsze z PKW mówią o tym, że zagłosowało 68%, nieco ponad 68% uprawnionych. Spróbujemy skomentować te trzy kluczowe liczby. Doktor Bogna Baczyńska razem z Państwem, konstytucjonalista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry Pani Doktor, uszanowanie, kłaniamy się. Dzień dobry, ja również witam. Co te trzy liczby mówią o, może tak zacznę, o zaangażowaniu obywateli w życie publiczne? No myślę, że one pokazują bardzo ciekawy trend, a mianowicie stale rosnącego zaangażowania. Mamy niewątpliwie rekordową frekwencję wyborczą, choć ja oczywiście życzyłabym sobie jeszcze o wiele większej, ale jest to jak na ostatnie lata rzecz niespotykana. Mieliśmy już dobrą frekwencję w pierwszej turze, w tej chwili mamy frekwencję doskonałą. Ja odczytuję to jako to, że każdy obywatel rozumie, że jego głos ma siłę sprawczą, czyli że nie jest jakimś głosem nieważnym, nieistotnym, dalekim, tylko takim głosem, który przekłada się na konkretną decyzję. A do tego właśnie mieliśmy ogromne problemy, żeby co do tego przekonać Polaków. Jeżeli chodzi o drugi punkt, czyli o wyborcze zwycięstwo Andrzeja Dudy, no to z jednej strony mamy niewątpliwy sukces, no ale z drugiej strony mamy taki niepokój, ponieważ Andrzej Duda dał się poznać jako prezydent łamiący konstytucję. Co prawda, on nam obiecuje teraz jeszcze większą niezależność. Komentatorzy mówią, no teraz prezydent Duda naprawdę odciśnie swoje piętno, ale jednak my mamy, szczególnie w kampanii wyborczej, takie jego wypowiedzi, które wpisują się w łamanie konstytucji, no i powiedziałabym w stawianiu pod znakiem zapytania międzynarodowej pozycji Polski. Tu szczególnie chodzi mi o Unię Europejską. A które to były wypowiedzi, pani doktor? Ja bym powiedziała o takich wypowiedziach, które są związane z prawami człowieka. Tutaj Andrzej Duda między innymi wypowiadając się o osobach LGBT nazwał je nie osobami, tylko ideologią. Powiedziałabym, że przede wszystkim jest to złamanie konstytucji, ponieważ konstytucja mówi, że godność każdej jednostki musi być szanowana przez władzę publiczną, a czymże innym jest prezydent niż władzę publiczną. Po drugie, tu kolejny aspekt polega na tym, że tą jedną z najważniejszych ról prezydenta, jeżeli nie najważniejszą, jest stanie na straży konstytucji. Czyli prezydent powinien w wyjątkowy sposób to chronić. Tego nie robił, a wręcz opowiadał się przeciwko temu, również w ten sposób niszcząc zasady legalizmu formalnego. A w końcu odwołam się tutaj do Unii, do Karty Praw Podstawowych, do takiego bardzo ważnego unijnego profilu, czyli walczenie z wszelką dyskryminacją. Unia Europejska ogromny nacisk stawia na zasady równości. W bardzo szczegółowy sposób mówi, dlaczego i kogo nie wolno w żaden sposób dyskryminować. No i tu też mówi ze względu na orientację seksualną. Ale pani doktor, 10 433 576 osób powiedziało, chcę, żeby to był Andrzej Duda moim prezydentem przez kolejne 5 lat. Za Rafałem Trzaskowskim głosowało 9 993 712 osób. To jeszcze nie jest 100%. Czekamy na te definitywne rozstrzygnięcia, ale rzecz jasna te odsetki się właściwie pewnie w żaden sposób nie zmienią. Co to oznacza, takie rozstrzygnięcie dla polskiej sceny politycznej? Chcielibyśmy teraz nieco szerzej spojrzeć, nie tylko na urząd prezydenta. Dojdzie do jakichś przetasowań, kogoś to wzmocni, kogoś osłabi? Taki werdykt wyborców, jeśli idzie o wybory prezydenckie? Ja myślę, że tak jak pan redaktor, przypuszczam, że te liczby się nie zmienią. No i powiedziałabym tutaj o takim paradoksie przegranej. Dlatego, że Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie, ale przegrał je w takim stylu i mobilizując tak wiele osób i pokazując taką postawę związaną z energią, związaną też z bardzo pozytywnymi sprawami. To nie była taka, to nie był taki negatywny apel do narodu, czyli to nie było prowadzenie polityki poprzez tego nie chcemy, od tego się odcinamy, tylko wręcz przeciwnie, poprzez pozytywne rzeczy, czyli to, czego chcielibyśmy uzyskać, że ja myślę, że ta przegrana jest jednak jakimś wygraniem kapitału politycznego. I teraz na co się to przełoży? To jest bardzo ciekawa rzecz. Czy na to, że Rafał Trzaskowski będzie liderem całego obozu opozycyjnego? Myślę, że jednak nie, bo tutaj jest, to znaczy liderem może tak, ale na pewno nie będzie tym jedynym przywódcą obozu opozycyjnego, dlatego że tu mamy zbyt wiele mocnych osobowości, które chcą zaistnieć, jeśli nie teraz, to w przyszłości. Myślę, że to, co jest takim ważnym przetasowaniem, to jest wsparcie tej Polski samorządowej. Ta Polska z właśnie silnymi regionami, z tym, że ci politycy regionalni, samorządowi są bardzo blisko obywatela, co jest oczywiście wyrazem tej zasady subsydiarności. To, że samorządy też w ostatnich latach pokazały się z bardzo mocnej strony, też, że były w stanie walczyć z naruszeniami konstytucji, no to jest bardzo mocne wzmocnienie i to jest na pewno jakiś kapitał. Powyborcza analiza od pani dr Bogny Baczyńskiej, konstytucjonalista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani doktor była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy. Dziękuję. Do usłyszenia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki 16.23. Jeszcze dzisiaj do rozstrzygnięć powyborczych wrócimy. Przyjrzymy się bliżej tej jednej liczbie. 68%. Taka, proszę państwa, frekwencja. O szczegółach już wkrótce. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D ładuje baterie. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie myśleć dziś, ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. lubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Jak zaczynaliśmy audycję 25 minut temu, to miałem na karteczce zapisaną tę najnowszą, najświeższą, najbardziej aktualną liczbę dotyczącą frekwencji według PKW. To było 68,3%. I to się, proszę Państwa, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu sekund nieco zmieniło. Frekwencja była odrobinę wyższa. 68,7%, prawie zatem 69%. I to już są informacje od z 99,99% obwodów głosowania, zatem brakuje nam 0,01% obwodów, byśmy mieli kompletne, już nie takie cząstkowe, ale kompletne i oficjalne dane z PKW dotyczące wyborów. Państwo telefonują w sprawie tej frekwencji. Ja bym się nie zachwycał tą wysoką frekwencją w ostatnich wyborach, bo ona niestety nie jest oparta na pozytywnych emocjach, a na wzajemnej niechęci, a może nawet wrogości stronników najważniejszych polityków. I to nie jest sukces demokracji, raczej katastrofa, że ludzie poszli do urn z motywacją negatywną, krótko mówiąc, żeby dowalić drugiej stronie. Ze strachem, z lękiem, z niepokojem, po to, żeby się bronić przed drugą stroną. Niezależnie od tego, czy to był to Andrzej Duda, czy to był Rafał Trzaskowski. No i w zasadzie trudno się z taką analizą nie zgodzić. 10 milionów obywateli po jednej stronie, 10 milionów obywateli mniej więcej po drugiej stronie. Słuszność ma pan w tej analizie, to prawda, choć z drugiej strony ta tendencja rosnąca z wyborów na wybory, nie myślę tylko o głosowaniu na urząd prezydenta, różne wybory parlamentarne czy do europarlamentu, one jednak pokazują tę frekwencję rosnącą. Pytanie, czy to rzeczywiście nie jest przypadkiem wciąż coraz bardziej głosowanie przeciw. Frekwencja, proszę Państwa, wystrzeliła. To fakt. W 2015 roku w drugiej turze wyborów prezydenckich wniosła 55%. W tym roku do urn poszło, jako się rzekło, prawie 69% uprawnionych do głosowania. Od 2018 roku w każdych kolejnych wyborach frekwencja jest wyższa niż podczas poprzednich. Mimo to na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie uczniom nadal mówi się, że frekwencja w Polsce jest niezadowalająca. Od podstawówki przez gimnazjum po liceum uczono mnie podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie, że frekwencja w Polsce jest fatalna, że dobrze by było, aby głosowało z 70% społeczeństwa. Pewnie bym nawet o tym zapomniał, gdyby nie PKW. Warto podkreślić, że frekwencja wyborcza wynosi 68,12%. Czy ja coś źle zapamiętałem z zajęć? Lepiej sprawdzić. Dzwonię do mojej nauczycielki WOS-u z liceum. Do tej pory mówiło się, że jednym z kluczowych zadań przedmiotu wiedzy o społeczeństwie, czy to w szkole podstawowej, czy szkole średniej, jest przekonanie młodych ludzi do głosowania, bo dotąd to była jedna z najbardziej biernych grup społecznych. Doktor Marta Rojewska, Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława IV w Warszawie. Takim drugim zadaniem było wyrobienie w młodych ludziach nawyku, żeby to nie były tylko te pierwsze wybory, ale też każde kolejne w ich życiu. Z jednej strony ta bierność młodych ludzi była powodowana kontestowaniem samego systemu, a z drugiej brakiem przekonania, że od głosu młodego człowieka cokolwiek zależy. Obecnie mamy natomiast do czynienia ze zjawiskiem niesamowitej wręcz mobilizacji. Pojawia się takie pytanie, czym to jest powodowane? Na pewno zmęczenie młodych ludzi polityką, po drugie taką ogromną polaryzacją, czyli radykalizacją sceny politycznej po obu jej stronach tak naprawdę. Jest to też pewnie wyraz buntu, takiego powiedzenia mamy dość tego, co wy dorośli robicie z naszym światem. Tegoroczna frekwencja była wysoka czy niska? Wiem, że jest wyższa teraz niż była wcześniej. Ja bym powiedziała, że jest niższa. 70% prawie to dużo. No to wyższa, to odpowiedź A. To bardzo dobrze, każdy głos się liczy. Wysoka frekwencja w ostatnich wyborach prezydenta wynikała w mojej ocenie przede wszystkim z tego, że do debaty publicznej w ostatnich latach przedostały się takie tematy, co do których większość społeczeństwa może domniemywać, że posiada kompetencje

what I like about you. You keep me warm at night. Never wanna let you go. No, you made me feel alright. Keep on whispering in my ear. Już 16:37. Zapraszamy do Trójki. Dziwne przypadki chodzą po ludziach. Coś, co wydaje się niemożliwe, nagle staje się naszym udziałem. Czy słyszeli Państwo na przykład o psach, które pogryzły samochód? Taka właśnie historia przytrafiła się mieszkańcom Dołchobyczowa na Lubelszczyźnie. O tym i o jeszcze innych, równie niezwykłych przypadkach, jakie może nam zgotować los, opowie Tomasz Jeleński. Psy jak to psy pogoniły koty. A że te schowały się pod maską samochodu, czworonogi postanowiły dostać się do środka. Oderwały część zderzaka i zdewastowały przód samochodu, wyjaśnia aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Doszło do uszkodzenia auta. I jak się na miejscu okazało, pojazd zniszczyły psy sąsiada, które biegały za kotami. Koty ukryły się pod maską zaparkowanego na posesji Forda. Właścicielka auta oszacowała straty na około 5000 zł. Za zniszczenie odpowie jej sąsiad, właściciel psów. Teraz 68-letni właściciel tych piesków będzie musiał liczyć się z konsekwencjami zachowania tych swoich czworonogów. Odpowie za straty poniesione przez właścicielkę auta oraz za niedopilnowanie swoich zwierzaczków. A co zrobić, jeśli trafi się bezpański pies, jak w tym przypadku? Wilczur, mieszaniec. No a straty były dosyć poważne, bo zderzak, atrapa. Koszt wyniósł około prawie 1000 zł. Miejscowość mi nieznana, no oczywiście ludność miejscowa popatrzyła i nikt nic nie wie. Niestety, straty pokryć musimy ze swojego autokasko. Czasem możemy znaleźć nasze auto przemalowane niechcący przez roztargnionego robotnika, który zapomniał, że kilka metrów niżej jest ulica i stoją tam zaparkowane auta, mówi Dawid Korszeń, rzecznik Warte. Kilka samochodów zostało zalanych farbą przez osobę odnawiającą rusztowania. Opryskując rusztowania, piękna niebieska smuga farby trafiała na wszystkie samochody, które znalazły się w promieniu 10 bądź 15 metrów. Bywa też i tak, że niespodziewanie z drogi podporządkowanej wyjedzie nam niezwykły pojazd. Proszę sobie wyobrazić, że jechałam stosunkowo wolno tą ulicą i całe szczęście, bo nagle nie wiadomo skąd, to znaczy no wiadomo, no akurat z prawej strony, wytoczył mi się taki śmietnik wielki na kółkach. Stłuczenie nie było duże, ale no jednak ja się przestraszyłam i samochód niestety wylądował w warsztacie. I cóż wtedy ma zrobić nieszczęsny kierowca? Czy zarządca budynku poniesie konsekwencje za nieupilnowanie śmietnika, który raczył wyjechać z posesji na ulicę? Każdorazowo przyjmujemy takie zdarzenie, przyglądamy się sprawie dokładnie i jeżeli taka sprawa jest objęta ubezpieczeniem, to oczywiście wypłacamy odszkodowanie. Czasem nasze auto potrafi samo odjechać z parkingu. Postawiłem samochód przed biurem. Po jakichś 2 godzinach mój kolega z biura, który wyszedł na papierosa, przychodzi do mnie i mówi, twój samochód gdzieś pojechał. Ja mówię, jak to pojechał? A mówi, stoi przed następnym budynkiem. Tu na szczęście nic się nie stało. Było już o niszczycielskich zapędach psów. To na koniec coś o dewastacji cudzego mienia w kocim wykonaniu. Mieliśmy taką historię. Pamiętam, że sąsiad przyleciał i krzyczał, że kot przedziurawił basen. Na nasze pytanie, jak to się stało, powiedział, że ona po prostu wziął pazurami i przedziurawił. Nie było żadnych nagrań, żadnego wideo. Kot też się do winy nie przyznał. A że pręgowanych kotów jest w okolicy dostatek, sąsiad nie był w stanie udowodnić, do kogo należał kot niszczyciel dmuchanego basenu. Ale oczywiście kot jest niewinny. Myślę, że Państwo się pod takim zdaniem podpiszą. Mieli Państwo podobne przypadki? Proszę się podzielić z programem Trzecim Polskiego Radia. Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat. Zeżyć lekarstwa, uwierz, że cię wyleczy. Doktor lecząc raka, samym dotknięciem ręki. Hipnoza i witaminy zbawią cię od starości. Jarmuż i tofu, natomiast wyzwolą cię z kokainy. Ziemia jest płaska, wiadomo. Matka Polska jest Polką, ponoć rządzą nam na szkody. Kosmici zbudowali pałac kultury. Strach XXI wieku. Strach XXI wieku. Strach. Strach. Strach. Strach. Może uwolni duszę twoją od cierpień. Przemiły egzorcysta pomoże w każdym problemie. Bo ten pan bywa srogi, srogi, lecz sprawiedliwy. Wypędzi z ciebie demona, podaje numer konta. Ziemia jest płaska, wiadomo. Matka Polska jest Polką, ponoć rządzą nami jaszczury. Kosmici zbudowali pałac kultury. Strach XXI wieku. Strach XXI wieku. Ziemia jest płaska, wiadomo. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 17 minut do 17, do Ogródka teraz wędrujemy. Ernest Zozuń, jak nasza piękna trójkowa zieleń, redaktorze? No, ma się dobrze, troszkę ją dzisiaj deszczyk skropił i chyba ją jeszcze skropi. No to bardzo dobrze, to sprzyja zieleni, pan wie. Ja wiem, tylko tak trochę słońca by się więcej przydało, bo zieleń też lubi słońce. To prawda. Wtedy, pamiętasz, słońce zielone to tlen. Proszę pana, mikrofony... Jak się nazywa ta substancja, która powoduje, że po pierwsze liście są zielone. Chlorochina, Ach, panie redaktorze, tak. No, ostatnio ból gardła, ostatnio no właśnie, te tabletki się... Chlorofil, proszę pana. Pan dzisiaj o muzyce troszeczkę? A wie pan, że tak? No to posłuchajmy. Tak stadion Wembley, wypełniony po brzegi, witał Boba Geldofa w 1985 roku. Oklaski mu się należały, bowiem zebrał prawie wszystkich, którzy liczyli się na muzycznym rynku i zorganizował wielkie międzykontynentalne przedsięwzięcie, którego zadaniem była pomoc. To jest potrzebne i my, ludzie muzyki, możemy zrobić coś, co jest potrzebne. Myślę, że prócz niesienia rozrywki, takie może też być zadanie show biznesu. Na stadionie Wembley w Londynie i stadionie JFK w Filadelfii 35 lat temu przez 24 godziny największe gwiazdy grały dla Afryki i ugrały 100 milionów dolarów. Na ile wówczas udało się pomóc i czy dziś przydałby się taki koncert? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. It's Christmas time. There's no need to be afraid. Pierwszy w tym roku gram świąteczną piosenkę, ale ta właśnie piosenka rozpoczęła wszystko to, czego finałem był wielki koncert Live Aid. Koncert odbędzie się 13 lipca, to jest sobota, jednocześnie na stadionie Wembley w Londynie i na stadionie w Filadelfii. Bilet będzie kosztował 25 funtów w Wielkiej Brytanii i 35 dolarów w USA. Dalej Geldof wymieniał imponującą listę wykonawców. ale ja teraz wyjaśnię, czym spowodowany był tak wielki zryw. CBC's Brian Stewart is in Ethiopia. Nasz reporter jest w Etiopii i obserwuje niewyobrażalny horror ludzi, którzy nie mają co jeść i co gorsza, stracili już nawet nadzieję. Donosiły telewizje całego świata i pokazywały tysiące wygłodzonych ludzi. Dziecko tej kobiety zmarło po tygodniach głodu. Godzinę temu matka je pochowała. Susza i kilkuletnia wojna domowa spowodowały głód, który objął ponad 8 milionów ludzi. Apogeum osiągnął w 1984 roku. Tysiące ludzi opuszczało swoje siedliska i wokół miast tworzyło obozy głodu. Wielu z tych ludzi porzuciło wszystko, co miało, z nadzieją, że tu znajdą pomoc. Wielu z nich potrzebuje pilnej pomocy medycznej, żeby w ogóle przetrwać. Z przerażeniem opowiadała pracowniczka organizacji humanitarnej. Według szacunków z głodu umarło wówczas w Etiopii ponad milion ludzi. A ze mną jest dr Marta Bielawska, zajmująca się pomocą rozwojową między innymi w Afryce. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No i musimy jasno powiedzieć, że ta Etiopia z 85 roku to zupełnie inna Etiopia. Teraz jest tam inaczej. Myślę, że takie, jakie mamy wyobrażenia często o Afryce i o różnych krajach afrykańskich, są zupełnie niewspółmierne do tego, jak tam jest teraz. Etiopia z wtedy jest na pewno dziś inna niż była właśnie w tamtym czasie. Mówi się, że to prawie, że nawet nie tygrys, to puma Europy, bo rozwija się niezwykle szybko. Rzeczywiście jest to jeden z krajów afrykańskich, który ma bardzo wysokie PKB i rozwija się bardzo dynamicznie i intensywnie. Czy możemy powiedzieć, że Afryka zmieniła obszary biedy, jakie były wtedy w 85 roku? One się przeniosły w inne miejsca? Rzeczywiście jest tak, że Afryka to duży kontynent. Jest tam bardzo dużo różnych krajów, które są różne. I nie chciałabym mówić o Afryce jako jednym, jednolitym miejscu. Jest tam rzeczywiście bardzo różnorodnie. I rzeczywiście te miejsca się zmieniają. Niemniej jednak problemy nie znikają. Mhm. Mówi się, że Afryka jest kontynentem, który ciągle otrzymuje pomoc, bo ta pomoc innym regionom, właściwie Zachodowi, to tak na dobrą sprawę, to pomaganie Afryce się po prostu opłaca. Rzeczywiście bywa tak, że projekty związane z pomocą humanitarną, z pomocą rozwojową bywają dochodowe dla krajów, które starają się pomagać Afryce. Niemniej jednak chciałbym podkreślić, że zarówno pomoc humanitarna, jak i pomoc rozwojowa jest niezwykle potrzebna i rzeczywiście są obszary, które bardzo, bardzo tej pomocy potrzebują. I koncert taki, jak odbył się w tamtym czasie, od którego zaczęliśmy, byłby potrzebny i dziś. Niemniej jednak musimy mieć świadomość, że Afryka po pierwsze nie jest jednorodna i że są miejsca, które się bardzo intensywnie rozwijają i część z nich rzeczywiście ciągle jeszcze potrzebuje pomocy i wsparcia, a część może być dla nas wzorem czasami. Tamten koncert zebrał $1 milion. $100 milionów. $100 milionów to dużo dla Afryki czy kropla w morzu? Posłużę się takim stwierdzeniem, że to zależy. Zależy, na co te pieniądze miałyby być przeznaczone, bo rzeczywiście czasami projekty, które mają wspierać, wręcz przeszkadzają w rozwoju, a czasami rzeczywiście są czymś, bez czego nie ma możliwości rozwoju, więc nie ma jednej takiej klarownej odpowiedzi, czy taka duża kwota załatwiłaby wszystkie problemy. Myślę, że wszystkich problemów na pewno nie. Niemniej jednak są inicjatywy, które bardzo potrzebują wsparcia i słuchaczy zachęcam do tego, żeby wspierać organizacje pozarządowe, które udzielają zarówno pomocy humanitarnej, jak i pomocy rozwojowej. Ale czy myśmy Afryki nie uzależnili od tej pomocy płynącej z Zachodu? Są inicjatywy, które rzeczywiście można by było powiedzieć, że były takimi nietrafionymi pomysłami i część z dużych funduszy przeznaczonych na pomoc rozwojową to fundusze, które można by powiedzieć, że uzależniają kraje rozwijające się od tej pomocy. Kraje, które pomagają, czasami stają w takiej pozycji, która bardzo uzależnia kraje, które tej pomocy potrzebują, więc widać tą nierówność i dziwne zależności, a także to, że czasami pomoc rozwojowa staje się taką pomocą biznesową, ale głównie dla kraju, który tej pomocy udziela, niestety. Pani jeździła do Afryki, pani prowadziła tam programy. No właśnie, to jak to jest? Przyjeżdża biały ekspert z tablicą, czy inaczej? Bywa różnie, a co do projektów, które realizowałam w Afryce, rzeczywiście pracowałam w Ganie i w Kenii. No i tak, jest sposób na współpracę, która polega na tym, że zarówno ten, który przyjeżdża z pomocą, jak i osoby, której ta pomoc ma być udzielana, korzystają nawzajem. Ja traktowałam projekty, w których pracowałam, jako takie miejsce, które nie tylko ma służyć temu, żeby tylko i wyłącznie pomóc, ale przede wszystkim, żebyśmy się wspólnie rozwijali i wzajemnie się od siebie uczyli. Moje projekty jak to było? Właśnie moje projekty były projektami edukacyjnymi. Ja szkoliłam nauczycieli. W jednym z projektów szkoliłam nauczycieli, którzy pracowali z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi. W innych projektach wdrażałam ideę edukacji włączającej, czyli takiej edukacji dla wszystkich. I w obu tych miejscach i w tych różnych projektach, w których brałam udział, starałam się wykorzystywać możliwości i potencjał, który był tam na miejscu. To znaczy nie być właśnie kimś, kto przyjeżdża z rozwiązaniami z Europy i pokazuje, co ja jako biały człowiek mam tu do zaoferowania ludziom, którzy potrzebują pomocy. Raczej starałam się odwracać tą kolejność, czyli traktować ten czas tam jako czas nauki dla mnie i pokazywanie potencjału tych nauczycieli, którzy pracują tam na miejscu. No dobrze, to niech pani opowie o takim... Musimy chwilkę poczekać, bo nie przebijemy się przez sygnał karetki pogotowia, która obok ogródka przejeżdża. To niech pani opowie taki przykład. Przyjeżdża pani do szkoły i co? Malujemy na tekturce, czy malujemy na papierze, czy na kartonie? Szukaliśmy różnych pomysłów na to, jak wzbogacać materiały edukacyjne, które wykorzystywane są w szkołach i w klasach. I rzeczywiście oczekiwania były takie, że skoro przyjechałam z pomocą rozwojową, to przyjechałam z dużym pakietem materiałów edukacyjnych, a moim zadaniem było pokazanie nauczycielom, że rzeczywiście można skorzystać z tego, co jest na miejscu. I w jednej ze szkół zauważyłam, że wykorzystuje się na przykład duże worki po ryżu do tego, żeby na tych workach malować konkretne takie tablice edukacyjne, takie plakaty edukacyjne. I rzeczywiście to był jeden z pomysłów na to, żeby pokazać tym nauczycielom z danego regionu, że to, z czego, co jest dostępne na tu i teraz, można też wykorzystać w taki sposób, żeby wszyscy uczniowie mogli skorzystać z danej lekcji. Taką inną sytuacją była sytuacja, kiedy znalazłam duże zasoby materiałów w Braille'u, które były w języku niemieckim, a ten projekt dział się w Ganie, gdzie językiem urzędowym jest język angielski. I zaczęliśmy się zastanawiać, jak te materiały ze zupełnie innym języku, ale jednak zapisane w systemie Braille'a można wykorzystać. I wspólnie wycinaliśmy poszczególne literki, które pasowały i tworzyliśmy z nich dotykowe karty, z których korzystali uczniowie i uczennice szkoły w Akropong w Ganie na przykład. Nauczyli się wszyscy? Wyjechała pani stamtąd usatysfakcjonowana? Czy wszyscy? Na pewno miałam takie poczucie, że to był dla nas bardzo wartościowy czas. I na pewno ja się bardzo wiele nauczyłam. Jedną z takich obserwacji było to, że w pracy z dziećmi niewidomymi, z którymi pracuję, miałam takie refleksje, że w trakcie pracy bardzo dużo potrzeba rehabilitacji dla dzieci, małych dzieci niewidomych, a okazało się, że tam, mimo że w szkole nie ma rehabilitantów i fizjoterapeutów, którzy oczywiście byliby potrzebni w różnych obszarach, ale akurat w tym miejscu, w którym byłam, takiej możliwości nie było. No i okazało się, że te dzieci, które uczą się tam chodzić, mają bardzo piękną postawę ciała i zaczęłam się przyglądać temu, jak to wygląda. No i się okazało, że to nie tylko ja jako ekspert, który uczył o wczesnym wspomaganiu rozwoju w Ganie, miałam dla nich rozwiązania, ale także nauczyciele, którzy pracują tam, mieli te rozwiązania dla mnie, bo pokazali mi na przykład, że przez to, że noszą dzieci w chustach na plecach, te dzieci uczą się odpowiedniej postawy ciała i odpowiedniego chodu, przez to, że od maleńkości chodzą zgodnie z kierunkiem ruchu na przykład. Więc no właśnie, w Europie albo w Ameryce koncert, który zbiera 100 milionów dolarów, a w Afryce takie właśnie działania, o których mówiła dr Marta Bielawska, która zajmuje się pomocą rozwojową między innymi w Afryce. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/3x3. 3 po 3. Ernest Zozoń z Ogródka przy Myśliwieckiej. Erneście, tam mnóstwo fantastycznych zespołów wystąpiło zarówno w Londynie, jak i w Filadelfii. Myślę, że wielu z Państwa mogłoby wskazać takie swoje ulubione. Ja też mam taki jeden, naprawdę, naprawdę ulubiony, który w Filadelfii wystąpił. Jest okazja, żeby wreszcie zajrzeć. Ale ty myślisz, że ja go rozpoznam? No myślę, że rozpoznasz. Jeden z ulubionych nagranie tytułowe z płyty Paranoid. To Black Sabbath. Oczywiście. Na chwilę jeszcze wrócimy do tych niesamowitych przypadków, które każdemu czasami się zdarzają. Kupiliśmy nową wersalkę do domu. Nówka, nierdzewka. Cieszyli się wszyscy. Kot też. Przyszli panowie, którzy ją wnieśli, postawili wersalkę. Jeszcze nie zdążyłem im zapłacić, a kot już ją podrapał. Co nie zmienia faktu, że nie oddałbym tego kota, dlatego że jeśli jest jakiś ciężki dzień w pracy, a każdy taki miewa. Przychodzę do domu, kot czeka na mnie na progu, biorę go na kolana, 15 minut takiego wspólnego głaskania, no czasami 12, bo nie pozwoli na 15 i jest dobrze. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Teraz oszczędzaj, kupując w zestawie nawet 30% taniej.